Man in the Rain. Mike Oldfield w 98 roku, nie w latach 80. No dobrze, to już tych złośliwości na dzisiaj chyba wystarczy. Patrzę na zegarek, jest już prawie 11 minut po godzinie 5. Nie jestem fanem remiksów, o czym już nieraz Państwa informowałem, chociaż czasami mi się zdarza oczywiście sięgnąć po także tę formę sztuki. Czasami są to rzeczy interesujące. I na przykład tak mam z utworem Mercy Street, który kiedyś zremiksował William Orbit, a zrobił to bardzo ciekawie, bo użył wielu elementów także z innych utworów artysty, który nazywa się Peter Gabriel. Thank you. Mercy Street, utwór, który Peter Gabriel napisał pod wpływem twórczości amerykańskiej poetki Anne Sexton i pojawił się na płycie Soul w takiej pięknej wersji, ale ta została odświeżona kilka lat później przez William Orbita. Nie wiem jak państwu, ale mi naprawdę ten nowy wariant przypadł do gustu, zwłaszcza ten ormiański duduk zaczerpnięty ze ścieżki dźwiękowej do filmu Ostatnie Kuszenie Chrystusa, czyli płyty Passion Petera Gabriela, bardzo pięknie tutaj się wpasował. Dobrze, i tak przez tego Petera Gabriela wracamy z lat 80. do bardziej współczesnych dźwięków. Są takie zespoły, których twórczość odkrywam tak naprawdę po latach. Tak miałem z grupą Editors, kiedy oni po raz pierwszy zaistnieli. Jakoś miałem dużą rezerwę do ich działań, no ale parę lat temu pojawił się album In Dream, trafił w moje ręce, no i to jest ten moment, od którego myślę, że mogę powiedzieć, że stałem się fanem twórczości grupy Editors. Ten album rozpoczynał się od utworu No Harm. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Life is a fear, a wcześniej No Harm, czyli dwa piękne fragmenty albumu In Dream grupy Editors. Patrzę na listę utworów, które zostały jeszcze dzisiaj do zagrania, no i tak się składa, że już do końca audycji pozostaniemy przy artystach polskich, ale tym razem już będą to artyści współcześni. Teraz projekt, który już tutaj pojawiał się w tej naszej audycji Trójka Budzi i nie tylko, ale to jedno z takich moich ostatnich odkryć. Projekt nazywa się Flex, utwór Mity, na gościnnie, wokalnie. W tym utworze pojawia się Tomek Lipnicki. No proszę, i nawet Tomek Lipnicki, tak, ten z grupy Illusion, ten z Lipali. No a jeśli ktoś pamięta, także z She może się pojawić w audycji Trójka Budzi z muzyką synthpopową, pod warunkiem, że jest gościem projektu Flex. I kolejny taki wykonawca, którego przyznam, że jeszcze niedawno nie podejrzewałem nawet, że będę miał okazję, by sięgnąć po twórczość tego zespołu w tej audycji. No ale jeżeli przed nazwą pojawiło się słowo elektro, no to czemu nie? Ta płyta w tym tygodniu, grupa Lux Torpeda, a właściwie Elektro Lux Torpeda, to z tej płyty najbardziej znany utwór tego zespołu w tej właśnie nowej elektronicznej wersji, audystyczny. We'll be right back.

za marzenia toast wznieś. Zbyt odległe, by sięgnąć i za ten smutek, za ten żal. Niewykrzyczaną złość. Gdzie spojrzę, tam noc, tam pusto i chłód. Bo ciebie wciąż brak. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, shoot, I know the man. And I don't know how to dance or sleep alone. All of your songs are too slow. That's what you said to me when we first talked. When it's cold, I think of our holidays in Rome. First to see you, how much I take it. Tomasz Makowiecki, Holidays in Rome, utwór z płyty Moizm, która ukazała się kilka lat temu. To taki piękny ukłon w stronę muzyki chyba lat 80. najbardziej, chociaż nie tylko. W każdym razie piękne przywrócenie analogowych brzmień syntezatorów i pokazanie w takiej bardziej współczesnej formie. Czekam na nowe dźwięki od Tomka Makowieckiego. A jeśli chodzi o artystów, którzy mają podobne podejście, jeśli chodzi o odświeżanie brzmień znanych, kojarzonych przede wszystkim z latami 80., to całkiem dobrze radzi sobie z tym także Brodka. Game Change. Game Change i Brodka. I to tyle, jeśli chodzi o brzmienia syntezatorowe o poranku w Trójce, bo coś czuję, że za chwilę jednak pojawi się więcej gitarowych brzmień. Audycję zrealizowała Irena Dan, ja nazywam się Michał Kirmuć. Było dzisiaj sporo muzyki z lat 80. To na koniec wielki przebój tamtej dekady, ale właśnie odświeżony przez Brodkę i Agima Dzielili. Dziękuję, życzę miłego poniedziałku. Just